أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. كما ambavyo tulivyotanguliza maelezo ustaz wetu Abu Umair, Allah muhifadhi, na takriban yote ambayo tulikuwa tumeyapanga kwa kusudia kuzungumza hapa tayari amekisha kuyazungumza. Cho muhimu kwamba ni kutilia mkazo tu katika yale ambayo alikuwa amezungumza, na baadaye kufunga hii majlisi yetu. Lakini katika yale ambayo alikuwa amezungumza, nitadokoa baadhi ya sehemu ambazo alizokuwa amezungumza. Miongoni mwa sehemu ambazo za kutilia mkazo na kuzitilia maelezo zaidi kidogo, kwanza tuelewe kwamba sisi ndugu zangu tupo katika neema ambayo ilikuwa kubwa sana, neema ambayo nasubutu kusema kwamba hakuna neema kubwa kama hii neema ambayo ya sisi kupata taufiki kuhudhuria katika majalisi ya elimu. Na tupo katika amali ambayo ilikuwa ni kubwa mno katika amali ambazo za kheri, jambo la kutafuta elimu. Hadithi ambayo ulishakuitanguliza Abu Umair kwamba mwenye kutafuta elimu baada kuijua ile elimu kisha akaifikisha, basi huyu hutakiwa msamaha na vyote vilokuwemo katika mbingu saba na ardhi, paka samaki katika bahari. Kwa hiyo wewe kule kuhudhuria kwako katika majlisi hizi za kheri, maana yake kwamba kila ambacho kilichokuwemo katika mgongo wa ardhi kinakutakia wewe msamaha. Mafuhumu yake ilokuwa ndani kwamba utakapokuwa kwamba umekwepa kuhudhuria katika majlisi hizi, ina maana wewe umejikatia msamaha, kuombewa msamaha na kila kilichomo katika mbingu na kila kilichomo katika ardhi na mpaka samaki katika bahari. Sasa itakuwa ni viroja mno kwamba wewe ulikuwa unahudhuria katika majlisi kama hizi za kheri, lakini ghafla ukaonekana kwamba umezikata hizi majlisi za kheri, kwa sababu ile faida ya wazi huioni. Lakini laiti kwamba ungelikuwa unaizingatia hii hadithi tu ya kwamba kila kilichomo katika mbingu saba na kila kilichomo katika ardhi mpaka samaki katika bahari vinakutakia msamaha, basi wewe ungeliendelea katika njia hii na mpaka mauti yakakufika, kwa sababu hii ni ibada ambayo ilikuwa kubwa, tena inatekana kwamba idumishwe mpaka umauti ukufike. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudie Mola wako mpaka mauti ya kuchukue, kwa maana ufe katika hali ya kwamba wewe ni mtu ambaye umefungamana na masala ya elimu. Ima unasoma, ima unasomesha, ima unafanya bahthi, ima kwamba upo katika njia ya elimu yoyote ile namna itakavyokuwa, lakini upo katika zile njia zake sahihi za elimu. Kwa hiyo tujijue kwamba sisi tupo katika ibada ambayo ilikuwa kubwa sana, na Allah ametuteua sisi na Allah ametutakia khairi sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah mwenye kumtakia khairi basi umpa utambuzi katika dini. Inawezekana Abu Umair ametaja, inawezekana kwamba wewe ulisoma na wenzako shule huko, ulicheza na watu wenzako shule, watu tofauti tofauti, lakini wao wakawa kwamba wameendelea na shule, wakasoma degree, wakasoma baadaye wakaajiriwa huko, lakini wewe ukawa upo katika hali ya kawaida, lakini ukawa kwamba upo katika misingi ya elimu ya dini. Kidhahiri ya dunia ataonekana kwamba yule amepiga hatua kubwa sana, na kwa pengine watapatikana walinganizi katika familia yako kabisa wakakulingania kwamba na wewe uachane na ile misingi ya elimu ya dini uende katika ile misingi ambayo ya yule mwenzako ambao ulikuwa umesoma naye akaonekana katika madhari ya kwamba amepiga hatua na kwamba ameendelea. lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe Allah amekutakia khairi kubwa sana sababu ndio mtume wako amesema hivyo mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din mtume wako ndo anasema hivyo kwamba yule ambaye Allah alomtakia khairi humpa utambuzi katika dini sio kwamba humpa utambuzi katika physics au katika biology au katika chemistry akawa labda ni mzuri sana wa apply law au akawa ni mzuri sana wa kuzungumza ile English na zile law tena akawa anasemea puani basi umekuja sivyo kwa sababu huyu ataonekana kidunia ni bora lakini mbele ya Allah sio bora huyo bali wewe ambaye ulikuwa unajifunza dini ukawa umeshikamana na misingi ya elimu dini wewe ndio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ile jambo ni muhimu sana ulifahamu katika misingi yake hiyo kadhalika pia likagusiwa jambo la subra subra ni jambo ambalo lilokuwa mama au nathubutu kusema kwamba subra ni msingi miongoni mwa misingi ambayo ilikuwa mikuu bila subra wasingelipatikana wanachuoni na bila subra wasingelipatikana hata hao watu wa kidunia katika dunia yao wasingelipatikana wao walisubiri katika dunia yao ndio wakafikia pale ambapo walipokuwa wamekusudia kupafikia inakuwaje kwamba wao katika yale mambo ya dharura aliweza kusubiri wewe katika mambo ambayo ya lazima ya dini yako unashindwaje kusubiri kwa hiyo subra ni msingi mkuu sana katika jambo la kutafuta elimu na jambo hili shetani amelifahamu. Kwa hiyo baada ya kuwa amelifahamu akahakikisha yeye shetani anawatoa watu katika subra. Na anaweka mbali na jambo la kusubiri. Kwa sababu ni jambo ambalo kwa zito na ndio maana Allah akasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kwamba watalipo wale ambao wenye kusubiri malipo yao bila hisabu. Katika jambo la kutafuta elimu subra yake ni subra ambayo ilikuwa ngumu sana wengi wao wanashindwa njiani. Yaani mtu ataweza kusoma baadaye anakata njiani. Mmoja yeye alikuwa anakwenda kusoma lakini anakuta wenzake baada ya kusoma wanakaa wanadurusu. Yeye hana mpango kabisa kupitia masomo. Hana mpango wa kudurusu. Sasa akasema leo hebu subiri nikae na wenzangu na mimi ndurusu. Akachukua kitabu akachukua zile hadithi ambazo walikuwa wameandika katika mabuku yao na masomo mengine akawa anapitia anahifadhi. Akatizama wewe akasha baadaye akawaelekea watu. Yaani kumbe nyenye mnapata shida sana nyenye. Yaani mbona mimi kila nikiangalia mnaona sisi sioni namna kusoma yote ile. Naona ni jambo ambalo kwa gumu sana. Akambia wacha nilale. Yeye akalala. Akaambiwa kwamba kusoma kuna namna hii namna hii namna hii pita katika njia hii katika njia hii ili uweze kuweza hicho ambacho unachokiona kigumu kukihifadhi iwe ni wepesi kwako kukihifadhi. Lakini hakuwa ni mwenye kushikamana na jambo la subra. Kwa hiyo akawa ni mwenye kuchukuliwa na shetani katika ile njia ambayo kutafuta elimu akatolewa, akawa yuko mbali. Kwa hiyo subra ni jambo ambalo kubwa sana. Wema ambao walikuwa wametangulia walifanikiwa kwa jambo hili la subra katika jambo la kutafuta elimu. Anasema mmoja katika wanachuoni waliopita Ibn Shihab anasema makathu 45 sana. Mimi nilikaa kwa muda miaka 45. Akhtalifu baina Sham wal Hijaz. Nikijitofautisha baina Sham na Hijaz, manake nikizunguka katika miji ya Sham na Hijaz fi talab al-ilmi, katika jambo la kutafuta elimu. Kwa maana amehama miji yake kwa muda miaka mingapi? 45 yeye yupo katika jambo la kusoma tu. Na anasema kwamba sikuona sehemu yoyote ambayo kwamba mmesikia kuna hadithi nikaifanya kwamba sehemu hiyo ikawa iko mbali isipokuwa kwamba mimi sehemu hiyo nilikuwa nikifika kuchukua hadithi. Hawa ni wema ambao walikuwa wametangulia. Namna walivyokuwa na subra katika jambo la kutafuta elimu. Kwa hiyo na wewe nafsi yako ukiona kwamba labda ulikuwa ukija katika darasa hii au katika sehemu hii kwa sababu labda kuna walimu fulani ndio walikuwa wanakuja zamani pia Abu Mera amenikumbusha mambo ya zamani kweli yani wakati kwamba kipindi hicho tunasoma kisha kwamba unajua huyu mwenzangu sana ni katika jambo la kutafuta elimu yani kila chochoro ambaye kutafuta elimu basi tulikuwa tuko pamoja yani katika kutafuta elimu maana paka sehemu nyingine tulikuwa tukilala pamoja katika jambo la kutafuta elimu. Kwa hiyo kuna vitu ukiona vikumbuka enzi hizo unakuta kwamba wale ambao walokuwa nao walokuwa wamepita wengi wao wamefanya wamepuruchuka wameondoka wame mpaka maraki kwamba unakuta pahala kwamba unasema da Allah mega nipitisha pale mpaka tumefikia hivi tuko hivi, basi jambo ambalo tunamshukuru Allah sana ni unakuwa unapata kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kiwango ambacho ni kikubwa kabisa. Kwa hiyo subra ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Subra ikikushinda katika jambo la kutafuta elimu, basi fahamu kwamba umeshindwa na jambo la kutafuta elimu. Sasa huko zamani sisi kuna baadhi ya wenzetu walikuwa wao walikuwa kwamba akija mwalimu fulani, basi wao ndio wanapenda na wao watahudhuria. Lakini ikiwa yule mwalimu hayupo, basi ilikuwa hawahudhurii katika majlisi zile. Ah, leo hayupo mtu fulani leo. Basi walikuwa hudhurii katika majlisi zile. Sasa huu si utaratibu wa kutafuta elimu. Utaratibu wa kutafuta elimu kwamba wewe wasoma, alhasil kwamba yule anosomesha awe anasomesha kitu ambacho kwa cha sawa. Na asomeshe kitu ambacho kilichokuwa sahihi. Na baadhi ya kati shetani anaweza akakupitikia, na ndivyo anavyowapitikia watu wengi, na wakipatikana watu wao katika sehemu, basi fahamu sehemu hiyo ataiharibu tu watu wa sampuli kama hiyo. Kwamba ah, pale mwenye elimu ni mtu mmoja tu pale. Sasa ingelikuwa kwamba mwenye elimu ni mtu mmoja, wale ambao walikuwa wamepitishwa kawa kwamba wao wanasomesha, yule ambaye mnasema nyinyi ana elimu na yeye ndo anajua kwamba wenzake wanasomesha pale akiwa naambua hana elimu, kwa nini yeye alikuwa siwazuie huyo ambaye wewe unasema ana elimu? Lakini mbona yeye anashirikiana nao wale watu katika jambo la kuendeleza elimu? Huyu ni mdudu mbaya sana, na huyu ndo ambaye shetani anawapitisha katika vifua vya baadhi ya talabatilengi, kwamba anamjia mmoja wapo, anajua huyu naweza kumchezea mimi. Kwa hiyo anamuingizia fikra hizo. Ambia pale kwamba mimi ndo mkubali, ndo muamini, ndo muheshimu, ni mtu mmoja tu. Akiondoka yeye na mimi nahama. Au akiwa yeye hayupo na mimi naondoka. Hili jambo si sawa katika jambo la kutafuta elimu. Ukiwasoma hao maulamaa hao, utakuta kwamba wao walikuwa na wanachuoni wengi kabisa. Kwamba alisoma kwa huyu, alisoma kwa huyu, alisoma kwa huyu, na anajua kwamba mwalimu fulani yuko mzuri katika jambo fulani. Lakini kwamba kuna jambo fulani kwamba haiko nini, walifanya subra katika jambo la kusoma mpaka akafikia pahala, akafikia katika level ambayo ilikuwa ni nzuri, na sisi nitakana tupite katika maslaki za wema ambao walikuwa mitangulia. Kadhalika vile vile aliashiria jambo la tawadho. Tawadho ni kitu muhimu sana mbele ya mwalimu. Baadhi ya wakati mwalimu inawezekana kwamba umemzidi umri, lakini mwalimu wako nitakana ufanye tawadho, umheshimu, umpe hadhi yake kwamba yeye ni mwalimu. Sio kwa kuwa kwamba labda ni mdogo wa umri tena ukasema ah, hawa watu hambiliki kweli yani. Mimi nakwambia jambo umekuzidi umri kadha kadha kadha. Ki jambo lenyewe unataka kumwambia ni jambo ambalo haliko sawa. Sasa yeye anakufahamisha katika ule usawa. Sasa wewe ukubali kwamba hili jambo kwa hivi ambavyo anaelekeza yeye kielimu, basi niendane nalo. Kwa hiyo tujitahidini sana katika jambo la tawadho. Hili jambo tukiwa nalo tutaweza kufanikiwa katika njia yetu ya kutafuta elimu. Kuwa na tawadho mbele ya mwalimu wako. Na wengi walifanikiwa katika kutafuta elimu kwa sababu hiyo ya tawadho. Bila kuwa na tawadho katika jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo lilikuwa gumu sana. Hutuweza kufanikiwa ukafikia pahala ambapo walipokuwa pazuri sana. Lakini chengine, ukisha kusoma kile ambacho ulichokuwa umekisoma ni kukifanyia kazi. Kwa sababu utakapokuwa unakifanyia kazi kile ambacho ulichokisoma, ndipo Allah anakufungulia milango ya kheri ya kuzidi katika jambo la kutafuta elimu. Pia huu ni msiba ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Wengi katika talabatul ilmi hawana kufanyia kazi katika yale masala ya elimu ambao ulikuwa wameyasomea. Utawakuta kwamba wao ndio wanawazungumziwa kuhusiana jambo la sunna, na wao ndio wameitwa ahli sunna wal jamaa, na wao ndio ambao yantasibuna ila madhhabi salafi. Lakini unawakuta kwamba katika kule kufanyia kazi kuko mbali na wao. Sahau vile vile ni msiba. Wengi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walislimu kwa kuangalia ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakuja kwa Mtume, wanaona tu zile tabia za Mtume, yale matendo ya Mtume, basi wao wenyewe wanaacha nini? Wanaachana na ule ukafiri ambao walikuwa nao na wanamfuata Mtume. Kwa hiyo na sisi, yani watu wenye kutafuta elimu, tujipambe na kufanya kazi ile elimu, na miongoni mwa kufanya kazi elimu tujipambe kwa tabia zilizokuwa njema. Tabia njema mwanafunzi anatakana jambo hili ajipambe nalo mwanzo kabisa katika jambo la kutafuta elimu. Ukikosa kujipamba na tabia njema utaitia dosari, utaitia dosari dini yako, na utaitia dosari hii dawa kwa ujumla wake. Kwa sababu watu wanakuzingatia katika mzingatio kwamba wewe ni mtu ambaye uliofungamana na dini. Lakini sasa ikiwa kwako wewe hakuna tabia njema, ina maana kwamba utakuwa katika pahala ambapo walipokuwa pabaya, na vile vile utawafanya wale watu ambao walikuwa mfano wako vile vile onekane katika mazingira ambayo yalikuwa mabaya. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, natekana kwamba tujipambe na tabia ambazo zilizokuwa njema. Na tabia njema ni kitu ambacho kilichokuwa kikubwa sana katika njia hii ya kutafuta elimu. Lakini mwisho kabisa katika yale ambayo ya kunasihiana na ya kupeana irshadat wa tawjihat, kuna baadhi yetu fahamu zao ni nzuri sana katika kusoma, na baadhi yetu fahamu zao zina uzito kidogo katika kusoma. Wale ambao walikuwa fahamu zao ni nzuri katika jambo la kusoma, wajitahidi kwamba fahamu hizi wazitunze na waziendeleze katika jambo la kusoma. Na wale ambao fahamu zao ni nzito, wallahi sisi tulipokuwa huko Yemen kule, kuna watu wanatamka ile alifu mara 25. Mtu anatamka alifu, yani anatamka zile hurufi zile hijaiya mara nyingi sana. Lakini unajua kwamba huyu kwa hivi anavyojitahidi huyu, na hivi ambavyo anatamka hizi herufi hizi, basi kuna pahala tu Allah atamfungulia. Na ni kweli kabisa, Allah kawafungulia kwa sababu walikuwa na ihtimamu. Sio kwamba wewe fahamu yako ni nzito akesha ikawa kwamba kufanya bidii ya kuilainisha ile fahamu. Na baadhi ya kati fahamu inakuwa ni nzito kwa vitu ambavyo mtu uliokuwa umevieka katika moyo wako, ndivyo ambavyo unakushughulisha. Hebu le moyo usafishe, ule moyo uweke sasa kwamba upo special kwa ajili ya jambo la kutafuta elimu. Basi fahamu utaikuta kwamba inaenda. Lakini wewe upo ndani ya jambo la kutafuta elimu, wawaza vitu vingine nje. Yaani mwalimu anasomesha, wewe unawaza, ah, najua mimi niliposa pale. Sasa kama niliposa, na leona kwamba yule jamaa nilisikia kwamba na yeye vile vile nataka kwenda pale pale. Na nikijaangalia mimi na yeye namuona yeye kama handsome zaidi yule. Kwa hali hii naona kama atanipindua. Basi niweze kukutoka tu. Ah, mimi bana nikikosa nitaenda sehemu fulani. Yaani mtu uko darasani yani. Simefahamu. Unaomba ukikosa utaenda sehemu fulani vipi? Ah, katika kutafuta elimu mwalimu, sio kwamba labda katika nini yani. Kumbe wewe kuna kitu kingine kimekushughulisha. Kitu kingine ambacho ndicho ambacho kilichokufanya nini? Kilichokuwa kwamba kimekuwaza mpaka ikakutoka tu ile kauli. Sasa hebu zile fikra zote zitoe. Sheikh Mukbil anasema sisi tunapokaa katika majlisi hizi za elimu, basi zinatusaulisha na mambo ya kidunia. Yaani mambo ya kidunia yote tunayaacha nje. Kwa hiyo ili wewe ufahamu, maana ile fahamu yako ikuweko pale na ile akili yako ikuweko pale, mwalimu anaposomesha na wewe ukoko pale, ndio utaweza kufahamu. Na kila mwalimu ana tekniki zake za kusomesha. Mwingine anaweza kukuona sasa kwamba wewe kwa hizo fikra ambazo uliokuwa uko nazo na unavomwangalia anajua kwamba wewe umetoka hupo hapa. Anaweza akakurejesha. Lakini mwalimu mwingine yeye akisha kusomesha, akisha kuangalia amefahamu, eh tumefahamu. Basi akiangalia anaona kweli watu wote wamefahamu nini, wamefahamu. Kumbe kuna wengine hawajafahamu. Kuna wengine wako mbali sana. Sasa na katika hizi fahamu hizi, vile vile kuwa karibu na mwalimu, muelezee uzito wa kule kufahamu kwako. Mwambie mwalimu mimi nataka kusoma, lakini kwamba fahamu yangu ni nzito. Kwa hiyo nifanyeje? Mwalimu atakupa irshadat na atakupa taujihat mpaka utafikia pahala utakuwa wewe ni katika watu ambao wenye elimu. Na kila mmoja ana dhima ya kusoma dini yake. Kila mmoja ana dhima ya kusoma dini yake. Na kila mmoja ana dhima vile vile ya kuiongoza hii dini kwa sababu hii ni amana. Kila mwanadamu kwamba amekabidhiwa amana hii. Sio kwamba labda wale maustazi wao ndio watatuongoza wao. Na wewe pia unatakana ufikie level ile ya kwa ustazi. Kwa sababu kwa nini ukamwita ustazi yule? Ni kwa sababu kwamba yeye amesoma dini akaifahamu dini. Kwa hiyo kule kufahamu kwake dini alivyokusoma na wewe unatakana ufike katika level ile ya kusoma dini. Sasa ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Jiangalie, jipekue, jikague kwamba mimi katika kusoma kwangu na uzito wa ufahamu. Na mpaka leo manake nakuja darasani lakini labda matini ya kusoma Qur'ani sijui, sijaimaliza. Basi nenda kwa mwalimu, mfate mwalimu, mwambie mwalimu nakuja darasani hapa lakini kwamba kusoma Qur'ani mpaka leo sijamaliza. Sijui unanisaidiaje katika jambo hili. Sasa mwalimu atakuwekea mikakati maalum ya kwamba wewe uweze kuimaliza ile matini ya Qur'ani. Au kuna somo fulani hulijui na somo hilo manake ulikuonekana ulifahamu kabla ile somo ambalo mwalimu anasomesha. Sasa wewe unatakana uchukue juhudi za ziada ili ile somo uweze kulifahamu. Tutafikia pahala ambapo palipokuwa pazuri sana. Sisi tumekuja siku ya leo tulikuwa tuna darsa. Mimi nilikuwa na darsa. Kadhalika mwenzangu vile vile Abu Umaira Allah muhifadhi vile vile alikuwa na darsa. Kwa hiyo tukasema kwamba darsa yetu leo tutakuja kuifanyia hapa Swamat kwa kupeana nasaha hizi na irshadat na tukizingatia vile vile kuna mwalimu mmoja yeye ndo amepata safari ya masomo amekwenda kusoma Abu Hambali Allah muhifadhi na amjalie wepesi kwa kile ambacho alichokuwa amekiendea afanikiwe baadaye jerudi katika kituo hichi kuja kusomesha. Wallahi mimi Abu Mera amemtaja Sheikh Al-Albani lakini mimi binafsi wallahi nikifika maeneo kama haya basi nakumbuka yale ambayo alizungumza Abu Mera kwamba Sheikh Al-Albani yani hiyo sehemu ambayo alikuwa amesomesha ni ndani kabisa lakini unakuta zile darasa zinafika mbali ukiingia tu huko ndani basi mimi binafsi nikiingia tu Iswamad basi nakumbuka tu kwamba kule ambako alikokuwa anasomesha Sheikh Al-Albani sio kwamba nakufananisha kwamba kumefanana na huko DB lakini kwamba ya haya mazingira kwamba yanakupa picha kwamba hii sehemu hii lau kwamba watu watasimama uzuri ya sawa wataendelea kusimama uzuri na wataitunza hii sehemu na watahakikisha kwamba neema hii wanaiendeleza wallahi itatoa matunda makubwa sana sana. Alitaja makadara makadara yani Umar bin Khattab wallahi ni sehemu ambayo ilikuwa imejificha lakini habari zake ni kubwa sana. Habari zake ni kubwa. Tangu sisi tuko wadogo, kabla hata hizo darasa hatujaanza sasa sisi. Habari zake ni kubwa. Walimu walikuwa kipishana wakienda kusomesha pale. Mpaka tumekuja sisi tukaanzisha darasa ile na hao vichaa wengine wamekufa katika njia kutafuta elimu. Kama mmoja alivomtaja pale nimemkumbuka Talib alikuwa naye ni katika watu ambao wanahima kutafuta elimu amekufa mashallah. Yaani kwamba amepata ajali lakini alikuwa tayari kwamba anatafuta elimu. Yuko katika njia ya kutafuta elimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo hili mtu anatekana adumu nalo, aliendeleze. Asiwe kwamba ni mwenye kuliacha. Na akiacha siku moja labda kuna mtu kamshawishi na baadhi ya kati walooa. Inawezekana wewe unatoka labda umeoa juzi. Ndio natoka, natoka. Nikwambia lakini ile kauli mbona hujaizingatia? Ipi mke wangu? Ile ya kwamba leo ungebakia tu. Kwa sababu naona kwamba unaniacha peke yangu siku nyingi na hivi na hivi. Japokuwa unarudi lakini unaniacha peke yangu na hivi na hivi. Si narudi mke wangu. Mimi hata kukaa peke yangu hapa leo manake nilivyokumisi. Yaani analia. Basi unapiga simu tu. Ustazi, mimi kidogo kani na dharura hivi. Simfahamu. Yaani unaacha kunini? Sasa ukiacha kuhudhuria katika majlisi kama hii, sema leo mimi nishakosa kheri, nishakosa kuombea dua na malaika na hao wanawake. Yaani ikiwa katika hali kama hii, siku zote utakuwa utoki. Na sio wanafunzi tu, hata walimu vile vile baadhi ya kati. Umefahamu? kwamba ikiwa katika hali kama hii utakuwa hutoki. Simefahamu? Na ndio maana sisi tunahimizana kwamba watu vile vile waoe nani? Waoe masalafia. Kwa sababu masalafia najua umuhimu wa elimu. Simeelewa? Masalafia wale wanawake wa kisalafi wanajua umuhimu wa elimu. Lakini ukija kuoa pangu pakavu tia mchuzi. Machangu mbembe. Wale wanakutoa katika usawa wa jambo la kutafuta elimu. Mtu anaonekana ni mzuri alipokuwa bechu la katika jambo la kutafuta elimu, baada kuoa watu wamepanguka, hana habari kabisa. Anakutoa ustazi, nitakuja ustazi usione kimya. Baadaye mwisho hata ile nitakuja ustazi usione kimya, akikona yule angukimbia. Kwa sababu yule ambaye alikuwa amemuoa amemtoa katika jambo la kutafuta elimu. Kwa hiyo jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo kwa muhimu. Kwa hiyo nafasi ile ya Abu Hanbali insha Allah tumepanga mimi na ustazi pale Abu Umair kadhalika na ustazi Abu Lukman tutakaa pamoja tutazungumza, kisha baadaye kuna mwalimu tushampwenti atakuja kukava. Nafasi yake alikuwa anasomesha siku gani? Jumapili, si ndio? Kwa hiyo tutakuja yeye atakuja mwalimu atakava nafasi yake na akija atakuja kusomesha, lakini maelezo mengi atakuja kutoa Abu Umair hapa katika yale ambayo yalikuwa yapo katika hali hiyo. Na kubwa hawa kina ustazi hawa kina Ayub Abu Najila ustazi Nasoro, ustazi Nasoro nasikia kidogo dasa unakwepa kwepa sijui kwa kweli au vipi, manake zalama nilizisikia mimi kidogo maana ni katika watu ambao wa zamani sana katika kutafuta elimu. Sasa pia vile vile manake tujitahidi tuhudhurie darasa zao. Umefahamu? Kwa sababu nasikia kwamba darasa baadhi tu ndo zinakuwa zina wanafunzi wengi na baadhi zinakuwa hazina wanafunzi. Sijimefahamu? Kwa hiyo tujitahidi tuwe na ihtimamu katika kila darasa. Kuna baadhi ya vitu vikisomeshwa kweli watu wanajaa. Lakini kuna baadhi ya vitu vikisomeshwa watu wanakuwa wapungufu kabisa. Kwa hiyo tujitahidi katika kila kitu ambacho kimewekwa hapa, elimu ambayo ilikuwa imewekwa inasomeshwa, basi tujitahidini tuhudhurie. Mimi nasifikia hapo, atafungia hapa mwenzangu hapa.